Yıkıla yıkıla yaşayan benim, geceler boyunca kahrolan benim. Ah edip inleyen yıpranan benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer, beyim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysen, üşkünsen, kime ne bundan? Kötüysen, çektiğim çileler kendimle benim. Tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer, beyim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysen, üşkünsen, kime ne bundan? Kötüysen, çektiğim çileler kendime benim.